Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Policja właściwie reagowała w Białymstoku, mówi wicepremier Gowin. 2,5 miliona wniosków o rozszerzone 500+ od 1 lipca. Włosi szykują się na ponad 40-stopniowe upały. Policja właściwie reagowała na akty przemocy w Białymstoku, powiedział Jarosław Gowin. Wicepremier podkreślił w Polskim Radiu, że władze miasta, wydając zgodę na organizację Marszu Równości, powinny się liczyć z towarzyszącymi mu aktami wrogości. Wszyscy włodarze polskich miast, zwłaszcza takich miast jak Białystok, gdzie wiadomo, że silne są środowiska związane z jednym z klubów piłkarskich, mają świadomość, że wydając zgodę na takie wydarzenia jak Marsz Równości oraz towarzyszące im kontrmanifestacje, no muszą się liczyć z tym, że towarzyszyć temu będą także jakieś akty wzajemnej wrogości. Nie oceniam działań pana prezydenta Truskolaskiego. My jako przedstawiciele rządu jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie po pierwsze bezpieczeństwa, po drugie prawa do legalnego manifestowania poglądów. Jarosław Gowin skomentował też zapowiadany na niedzielę protest lewicy przeciwko przemocy. Liderzy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wiosny oraz Partii Razem organizują w Białymstoku manifestacje. To jest moim zdaniem też przykład podsycania niepotrzebnie napięć zbyt ostrych sporów. Takie kwestie jak definicja rodziny, definicja małżeństwa, one są oczywiście bardzo ważne, bo one dotykają kluczowych wartości moralnych. Lepiej, żebyśmy my politycy trzymali się od takich kwestii z daleka. Uważam, że działania środowisk lewicowych są, mówiąc wprost, cynicznym wykorzystywaniem tego dylematu moralnego. Organizatorzy niedzielnego protestu chcą, jak mówią, pokazać sprzeciw wobec nietolerancji, dyskryminacji i przemocy w życiu publicznym. 2,5 miliona wniosków dotyczących rozszerzonego programu 500+ wpłynęło od 1 lipca, powiedział wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Od tego czasu wsparcie dotyczy wszystkich dzieci bez kryterium dochodowego. Program 500+ jest drogą elektroniczną od 1 lipca. Ta forma z jednej strony upraszcza obsługę programu, a z drugiej strony daje też szansę na szybką wypłatę świadczeń. Od 1 sierpnia oczywiście drogą papierową, ale też przypominam, czy jest wniosek złożony w lipcu, czy w sierpniu, czy we wrześniu, to wypłata świadczenia jest z dniem 1 lipca, czyli nie ma tego zagrożenia, że ktoś w tych pierwszych 3 miesiącach nowej odsłony programu straciłby to świadczenie. Wiceminister dodał, że prawie ćwierć miliona Polaków otrzymało już świadczenie. Do przesłania zdjęć i innych wyjątkowych rodzinnych pamiątek związanych z czasem odzyskania niepodległości zachęcają pomysłodawcy akcji Moje Archiwum. Spośród nadesłanych zdjęć kapituła konkursu wyłoni 3 laureatów. Każdy z nich jest archiwistą, mówi zastępca dyrektora Archiwum Akt Nowych Mariusz Olczak. Walką o niepodległość były także strajki w latach 80., udział w opozycji politycznej i to nie tylko w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, ale także w mniejszych ośrodkach. Tego ruchu wielomilionowego pamiątki mamy u siebie w domach, czy to z pamiątkowych manifestacji, czy to z udziału w wyborach. Nagrodą główną w konkursie jest tygodniowa wycieczka na Monte Cassino. Tymczasem Włosi przygotowują się na rekordowe upały. W kilku miejscach w północnej i środkowej Italii temperatura ma przekroczyć 40 stopni. Pogoda zmieni się w niedzielę. Upały panują od kilku dni. Wczoraj czerwony alert, czyli najwyższy stan zagrożenia dla zdrowia, ogłoszono w 5 miastach, w tym Turynie, Perugii i Florencji. Temperatura sięgała tam 40 stopni. Dziś dołączono kolejnych 13 miast, w tym Rzym, Bolonię, Genuę, Triest i Weronę. Powyżej 40 stopni ma być na Sardynii, w Toskanii i Dolinie Padu. W stan pogotowia postawiono ochronę cywilną. Upał będzie się utrzymywał też jutro. To trzecia fala rekordowych temperatur we Włoszech w tym roku. Znów chłodniej jest na południu niż na północy kraju. Natomiast na niedzielę synoptycy zapowiadają załamanie pogody. Temperatura w północnych i środkowych Włoszech ma spaść o 10-15 stopni. Należy się spodziewać gwałtownych burz i gradobicia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. U nas 10 stopni chłodniej, nawet 32 stopnie zobaczymy dziś na termometrach. Tak ciepło będzie w Zielonej Górze, Wrocławiu i Jeleniej Górze. Powyżej 30 także w Szczecinie, Gorzowie, Poznaniu i Opolu. 29 stopni w Bydgoszczy i Toruniu. 28 w Warszawie, 26 w Rzeszowie, Przemyślu i Suwałkach. Najmniej 23 stopnie w Gdańsku. Na zachodzie bezchmurne niebo, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, rosnące do dużego. Na wschodzie może padać. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market.

Angel Olsen rozpoczyna drugą godzinę naszego czwartkowego spotkania w paśmie do południa i jednocześnie mówię dzień dobry wszystkim, którzy właśnie do nas dołączyli. Ci, którzy znają obowiązki i przyjemności tej czwartkowej audycji, wiedzą, że druga piosenka w drugiej godzinie audycji jest zarezerwowana dla płyty tygodnia. W tym tygodniu mamy dla Państwa album Janerka na basy i głosy. Myślę, że tytuł dobrze tłumaczy zawartość tego wydawnictwa. Różni wykonawcy, wspaniali wykonawcy mierzą się z twórczością wspaniałego Lecha Janerki. 713357135. Jeśli mają Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać, proszę wysłać SMS właśnie pod ten numer 71335 w treść wpisując imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Janerka na basy i głosy, Nosowska. W piórnikowym garniturze. Wieje. Nosowska. Z płyty Janatka na basy i głosy to nasza tegotygodniowa płyta tygodnia. Dwa egzemplarze otrzymują dziś od nas pan Jacek z Poznania i pan Piotr z Józefowa. Gratulujemy. A te ostatnie lipcowe dni, to będzie nadzwyczajnie odkrywcze zdanie, które teraz państwu wypowiem, prowadzą mnie już do sierpniowych wspomnień. A sierpień w mojej pamięci to od już nastu lat jest także muzyka z tej płyty. Płyta nagrywana, muszę ściszyć słuchawki, tak głośno słuchałam, płyta nagrywana jesienią 2001 roku. Jesienią, która dla nowojorskich zespołów była jesienią dziwną. Jesień po tym strasznym zdarzeniu, tym ataku, a jednocześnie dni, kiedy w powietrzu, w tej dziwnej, nasyconej emocjami, nie do końca zrozumianymi, wypowiedzianymi, określonymi, jeszcze nie wyciągniętymi z jakiejś aury totalnego zaskoczenia i szoku, jednocześnie buzowały jakieś totalne idee, które nagle miały swoje ujście w tworzących się na świeżo, na bieżąco klubach, w najdziwniejszych miejscach, promotorach, którzy wyrastali nagle gotowi właśnie bukować zespoły, podpisywać kontrakty, obiecywać im miliony, dosłownie miliony i światowe kariery. W tym wszystkim byli i fani, i dziennikarze. Nagle, właściwie nie wiadomo kiedy, jak i dlaczego, ale jeszcze raz w tym cudownym, przedziwnym, jedynym takim mieście stworzyła się muzyczna scena. Już kiedyś rekomendowałam Państwu książkę Meet Me in the Bathroom, książkę Elizabeth Goodman, całą skupioną na muzycznej scenie początku XXI wieku. Elizabeth próbuje pisać także o tym, co działo się w Europie, czyli i o The Libertines, i o Franz Ferdinand i tak dalej, ale widać, że dla niej są to tylko dodatki do tego, co działo się w Ameryce, a właściwie przede wszystkim w Nowym Jorku. Książka fascynująca, pokazująca wszystkie te postaci, bohaterów zdarzeń, bez specjalnych efektów upiększających, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, bez filtrów. I stąd można, czytając fragmenty poświęcone zespołowi Interpol, zrozumieć, dlaczego ta grupa nie miała szans przetrwać w swoim najsłynniejszym składzie. Pewnie też dlatego tak cenny jest dla mnie pierwszy egzemplarz kupiony przeze mnie, pamiętam, w Berlinie, płyty Turn on the Bright Lights, ich debiutu, podpisany jeszcze przez cały ten słynny skład. Chociaż samego wywiadu i rozmowy nie wspominam specjalnie ciepło, bo spotkałam po raz pierwszy dziennikarsko zespół u szczytu sławy i u szczytu korzystania ze wszystkich dobrodziejstw i przekleństw tego właśnie zjawiska, ale muzyka po latach broni się niezmiennie i brzmi wspaniale. Czas jest wielkim sprzymierzeńcem debiutanckiej płyty Interpol. Wydaje mi się, że ona powoli wyrasta na naprawdę jedną z najważniejszych i najlepszych płyt XXI wieku. Można się ze mną zgodzić, można się ze mną nie zgodzić. Proszę pisać, jakie są Państwa wspomnienia związane z tym zespołem i z tymi koncertami, bo to też uwielbiany przez polską publiczność zespół. Raz jeszcze z debiutu Interpol. Say Hello to the Angels. Pojawiają się i głosy, czy możemy kolejny raz w do południa stworzyć mały klub książkowy z właśnie książką Meet Me in the Bathroom. Jak najbardziej. Przyniosę 20 sierpnia, to będą te okolice dokładnie kolejnej rocznicy ukazania się debiutanckiej płyty Interpol. Przyniosę wtedy książkę Elizabeth Goodman i zacytuję kilka soczystych fragmentów dotyczących tego momentu funkcjonowania w pełnym rozkwicie. Wspaniała chwila dla tworzących i dla uczestników zdarzeń funkcjonowania nowojorskiej sceny muzycznej. 10:30. Zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Gdy nie mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność. Natalia Przybysz podobno dała fantastyczny koncert w Krakowie podczas drugiego przystanku tegorocznej trasy męskiego grania. Mówię podobno, bo mam najlepszą wymówkę na świecie. W tym czasie byłam na antenie i miałam przyjemność prowadzić dla Państwa takie właśnie wyjazdowe wydanie audycji Myśliwiecka 357, ale Natalia była także moim gościem, zapowiedziała na jesień premierę swojej nowej płyty. Lipiec i męskie granie to w życiorysie wielu uczestników tej trasy słowa jakoś ze sobą połączone, na dobre i na złe. W lipcu także myślę często o tym, że to była audycja także wyjazdowa, to też była sobota, to było męskie granie w Warszawie, kiedy byłam na antenie i kątem oka na ekranie mojego telefonu zobaczyłam bardzo, bardzo krótką wiadomość. To była taka wiadomość, z której nawet nie można było domyślić się na 100%, mieć pewności, że znaczy to, co intuicja podpowiadała, że znaczy. No ale okazało się, że tak właśnie, tak niestety właśnie jest. Dwa dni temu, gdzieś ciągle w jakimś smutku, niespełnieniu i poczuciu, że to naprawdę nie musiało tak być, obchodziliśmy 8. rocznicę śmierci Amy Winehouse. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Tears Dry on Their Own, Amy Winehouse. Już teraz zapraszam Państwa na sobotnie wydanie audycji Myśliwiecka 357, tym razem z Gdyni, z trzeciego przystanku tegorocznej trasy Męskie Granie. Będę miała przyjemność spotkać się z Państwem między 17 a 19 i posłuchamy kilku mniej znanych, mniej oczywistych momentów muzycznych tej krótkiej, ale jakże pięknej muzycznie kariery Amy Winehouse. A Państwo wspominają zespół Interpol, pan Pan Mateusz na przykład pisze, że debiut tego zespołu to czasy liceum i nocne, samotne powroty pustymi ulicami do domu i piosenka NYC puszczana na głos z telefonu. Tak zawsze będzie mi się kojarzył album Turn on the Bright Lights. Pani Anna z kolei pisze, że w temacie tego zespołu, kiedy pierwszy raz zobaczyła ich na żywo, zobaczyła także Daniela z wielką gitarą i dopasowanymi do niej kolorystycznie skarpetkami i pisze, że wiedziała, że to już będzie miłość na długie lata. Coś jest w tym zespole, że jeśli do kogoś trafił na początku tą pierwszą płytą, to już ciężko się od tego uczucia uwolnić. Jeśli chodzi o korespondencję od Państwa, tak, wiem, wspaniały był koncert zespołu Rammstein. Wiem, że te emocje także są wśród Państwa jeszcze świeże i nowe i ogromnie się cieszę, że dzielą się Państwo nimi ze mną, ale dziś oczywiście w roli głównej jako motyw przewodni muzyka zespołu The Cure. pierwszy bis koncertu w Ostrawie. The Cure, Lullaby. Grey hoodies, they cuff their heads. I can't see their faces, can't see. And they knew me, looks well my head. My heart was thumping, drumming. No need to take from me. Don't throw the paint on me. I see the slip forming. I got lost astray. And as far as running away. Samfa, Blood on Me. Przed 11 wrócimy jeszcze do pewnych wspomnień koncertowych, koncertu, na którym ja i pewnie setki tysięcy fanów muzyki marzyłoby, by być. Pewnie taki czas, lato, festiwale, koncerty plenerowe, kiedy dużo myśli się właśnie o tej frajdzie, jaką jest muzyka na żywo. Zapachy, domy, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odczucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzy zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu. Proszę drugi raz, my się sami prosimy do przodu. Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzy zakręty niemiłe. Wstany, głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinając górę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. O nic się nie ma, ja też bym tak zrobił. Jutro przeprosimy, pojutrze za pomno. Król. Te smaki i zapachy. Zapowiedź nowej płyty. I tak jak obiecałam przed 11 w do południa, jeszcze jedno koncertowe wspomnienie. Z żalem, nie moje, ale w 92 roku to pewnie bardziej marzyłam o tym, by być na koncercie Guns N' Roses niż Nirwany. Ale ci, którzy byli, ci, którzy obserwują muzyczną scenę, uważają ten koncert Nirwany na festiwalu Reading w 92 roku za jeden z najważniejszych koncertów lat 90. Nirwana była wtedy u szczytu wszystkiego, od sławy przez status zespołu pokoleniowego. Miała na koncie już tę wspaniałą, wielką płytę Nevermind. Miała też już gdzieś wokół siebie aurę jakiejś czającej się ciemnej niepewności, że gdzieś za tymi piosenkami, za tą oszałamiającą karierą czają się demony i na horyzoncie gdzieś majaczą potężne kłopoty. I tak też w pewnej niepewności rozpoczął się ten koncert, ale doprowadził, rozkręcił się do wspaniałego muzycznego zdarzenia. I'm so happy, 'cause today I found my friends. They're in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broken is Sunday morning, it's every day for all I care. I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny. That's okay, my will is good. Yeah, yeah, yeah, yeah.